Вы на хвалях свабоды. Кніга Алеся Клышкі «Венская земля. Сямейны архіў» працягвае тэму, пачатую ў ягонай папярэдняй кнізе 2 гады таму. Гэта ўспаміны пра часы вайны, сястры паэта Ірыны, бацькоўская перапіска і яго вершы пра нямецкую акупацыю. З аўтарам кнігі, паэтам, даследчыкам, кандыдатам тэхнічных навук Алесем Клышкам сустрэўся Віталь Сямашка. У «Менскай землі 2» Алесь Клышка заяўляе: «Менск да 3 ліпеня ўшчэнт за 2 дні разбамбіла савецкая авіяцыя». З-за гэтага сцвярджэння чалавек, што ўсе 4 гады напісання быў бязлітаснай хваробай прыкуты да крэсла, атрымлівае ананімнае тэлефанаванне ад былых сталінскіх сокалаў, якія пачыталі аб знішчэнні Мінска савецкімі войскамі і савецкай авіяцыі, казалі, што такога проста не магло быць. Гэта антысавецчына, гэта парушае нашу любоў да Расіі, як гэта маглі старэйшы брат малодшага так крыўдзіць. Дакладна вядома, што Сталін меў інфармацыю, што немцаў у Мінску няма. І запыталі яго, ці трэба рабіць гэта бамбаванне, ён даў каманду «все роўна». Ну, чым вы самі для сябе можаце патлумачыць, чаму Сталін аддалі загад бамбардзіраваць простых савецкіх грамадзян, як яны казалі? За колькі дзён да нямецкай акупацыі Сталін даў тэлефонны званок першаму сакратару ЦК Кампартыі Беларусі Пантелеймону Панамарэнку, ці паспелі ўсіх вывезці з Мінску. Ён сказаў так: «Засталіся толькі тыя, хто хоча сустрэць хлебам і солю немцаў». Мне пашчасціла па інтэрв'ю з 2 карэннымі мінчукамі, жылі в той час у раёне Карла Маркса вуліцы, там, дзе месцілася ювелірная крама. На пэўны час зачынілі, каб жонкі наменклатуршчыкаў скупілі ўсё гэта, грузілі на машыне, барахло сваё піхівалі. В той же час людзі не вывозіліся. Інакш у 44-м годзе у ліпені бамбардзіравалі не мінчукоў простых, а ворагаў народа. Безумоўна, мае сёстры кажуць, гарэла ўсё, гарэла земля. Гэтыя 2 дні бамбавання маці душками заклала в окна и садила деточек всех у далекий кут. Висели ракеты в ночи, як в день было. Минск весь горел. Потом пришло 3 липеня, и она расповедала, как в районе площади Парижской коммуны, где зараз местится оперный театр, вот гэты мосточек в нижнем городе, выползли советские танки. Без опознавальных знаков. А тагачасные меншуки усведомляли, что их бомбовали свои? Нет, никто не задавался пытанием, кому было апеллевать до гэтага. Адзінае, што вот падчас, калі тут было безуладзе, людзі вельмі лёгка свозілі рахункі адзін з адным. Са зброяй яшчэ цікавы момант. Немцы пакідалі параненыя. Такой сестра распавядала гісторыю, што ў іх быў свой немец, хваравіты, пад 50. Так яны ему яе насілі есці. Яны не выдалі яго савецкім уладам. Таму што памяталі добра, калі яны былі ў такой галечы і ў голадзе, шмат хто з нямецкіх салдатаў дапамагаў харчамі. Кожнага была торбачка с собой. Яны приходили малые детки, перед немцами танчили. Яны давали им цукерки, там похлебки. До того ж для старейших детей працавали школки, дитячие садочки, рынки, заводы працавали. У моей мати Анастасии Иосифовны заховалися разлюковые рахунки по праце. Ей тогда и помогли латковаться, потому что коли б то выдав, что и она дочка славутого большевика Голубева, сама на чин партии, жонка офицера, ее бы просто расстреляли. Они жили на коля червон костёла Симона и Алены. И там с соседями был профессор Никольский. И он был связан с партизанами, а егоные вучни працавали у комендатуры. Дал рекомендовальный лист мою мати узяли на хлебзавод. И это выратывало ее от смерти. Потому что дочка молодшая 7 годочков, старейшая 9 и сыну 1 годочек. Алесь Клышка карыстаўся не толькі ўспамінамі. Ён шмат гадоў працаваў у закрытых архівах музея Вялікай Айчыннай вайны, вывучыў багата дакументаў. Мы не кажам, што немцы высакародныя. Яны рабілі сваю справу з нямецкай дакладнасцю і пунктуальнасцю. Ну, ведалі, што тэатр оперы, балета ім трэба пакінуць. На ніводнага храма бомба не ўпала. Не трэба спіхаваць усё на адзін бок. Мне быў час разглядзець шмат дакументаў музея Вялікай Айчыннай вайны, калі мне далі пакарыстацца картамі бамбавання Люфтваффе. Адзначана кожнае падзенне бомбы. Ведалі цудоўна, где жыве номенклатура, где месціцца вайскоўцы, где знаходзяцца склады. Здымкі, якія патрапілі да мяне нямецкага картографа, там цудоўна бачна. Жыллёвыя раёны захаваліся пасля немцаў. І я взяў, выкарыстаў перапіску бацькоў пасля вызвалення Мінску. Дарэчы, 3,5 гады яны не ведалі лёс адзін аднаго. І такія шчымлівыя лісты, гэта рэдкі дакумент. Сергей Чыгрын, які рэдактаваў этой книжку, я его попросил не скорочивать листы. Я пагутарыў з вядомым слоімскім паэтам ды журналістам Сергеем Чыгрыным. Алесь Клышка паказаў вайну вачыма сваёй сям'і. Мы ў башкоры памятаем, і кветкамі сустракаюць, абдымаюць. А тут, аказваецца, ўсё не так. Гэта Клышка пачаў. Гэта дзеці вайны, як яны выжылі. Дзякаваць Богу, што гэта было лета, а каб гэта была зіма. Пасля такіх бамбёжак ні адзін дом не ацяпляліся, нічога не было магчыма знайсці ў руінах. Захвалявала мяне тэма пісьма бацькі з фронту. Як тут чыноўнікі мінскія, якія не паважалі мясцовы люд, як бацька навучаў, калі я прыеду, я разбяруся з імі. Нават тыя чыноўнікі не пабаваліся такіх пісем. Гэтыя пісьма трымалі беларусаў у сталіцы. У эфіры Радыё Свабода. Пасля абвесткі працягнем. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Лотбэрд 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры «Свабоды». Я, Віталь Сямашка, запрашаю зараз пагутарыць пра кінаверсію «Менскай зямлі». Як ужо казалася, паралельна з кнігамі ды іх аўдыёверсіяй, Алесь Клышка стварыў аднайменнае паўнаметражнае кіно, дзе выступіў аўтарам ды рэжысэрам. Я прашу яго расказаць, як гэта адбылося. Першы штуршок я атрымаў ад свайго сябра, духовнага брата Інака Мікалая, паэта Зніча. Які жыве 15-й год у Жыровіцкім манастыры, так. З якім вы зрабілі таксама некалькі кніг. Так, ну, прысвечаны, дарэчы, праблема будаўніцтва атамнай электрастанцыі, Жыровіцкая пастараль, падзеі 19 снежня, недаравальная недзеля. Мікола праслухаў запіс паэмы, он сказал, а не ўсё тое, што ты пішаш, я просто это бачу. Зрабі відэарад. Вось узнікла Людміла Дабатоўка. Я звязаўся з Койдановым, дзе спадарня Людміла працуе загадчыцай аддзела архіва кінафотафонаў дакументаў. Кіно пабудавана, бадай што ўсё, на відэаархіваў вашага дзяржфільмафонда. Мы з Алесем чытаем паэму, і ён кажа, тут хачу я бачыць гэта. Десяткі гадзінаў было. Так, сам фільм займае каля 40 хвілін, першы зрабіў такі крок і вельмі добра атрымалася. Спадар Алесь Клышка працягвае. Фільм зроблены на дабрачыннае ахвяраванне. Я перадаў гімназію, школкі. Большая частка нагрузкі лягла на маю сям'ю. Асобна хачу зазначыць ролю маёй жонкі Светланы, асабліва апошнія гады, калі я абмежаваны ў руху і вымушаны шмат людзей прымаць у хаце. Вельмі прыемна. Месяц таму раздаўся званочы са Слонімскай гімназіі. Яны пачыталі маю паэму і зрабілі навуковую працу. І дзеткі напісалі, гэта гарадскі раманс. Тэлефаную Слонім да настаўніцы беларускай мовы гімназіі спадарні Ліі Шынковіч. Ведаю, што вашы гадаванцы параўналі новую зямлю, як у Бакола, і нашу. нашу землю. Да? Назвали ад новой землі Якуба Коласа, да, мінскай землі Алеся Клышкі. Ну і калі вот мінскую землю нам привез Інак Миколай подараваў, аудіозапіс прослухали гучыць як у Коласа. Я ведаю, што дзеці складалі нават, як гучаць абзацы пэўныя у Коласа, як у мінскай землі ў Клышкі. Да. Трэба сказаць пра ўнутраную беларускую нязломнасць, прайсці праз жахі акупацыі, гарот уже братства у Якуба Коласа на пачатку века. Менавіта гэта загартовае. Я спытываю спадара Алеся. Усё-такі коласаўская земля скончылася трагічнай мінскай землёй. Міжволі ўзнікаюць думкі пра лёс Беларусі. Так, так. Я дзеткам казаў, дзетачкі, ну пачніце вывучаць гісторыю сваёй сям'і. А дзе ваш быў дзед падчас вайны, ці прадзед, ці якія былі ахвяры падчас калектывізацыі? І столькі вы знойдзеце доказаў, а можа і дакумент, а можа якія артэфакты. І вось калі чалавек пацягне туды вот эту нітачку, ён будзе думаць, ага, так было ж вялікае княства літовскае. І бывала такое, што знаходзілі і там свае караніль. Калі чалавек адчувае повязь часу, ён адчувае сваю адказ. Спадарылись, вы, што вас рухала пісаць, рабіць кіно самаахвярна да апошняй кроплі крыві? Спадар Віталь, вы назвалі словы да апошняй. Калі хвароба мяне падвела да апошняй рысы, Інак Миколай казаў, што Алесь, мы за цябе ў манастыры маліліся, як за небожчыка, я схамянуўся і падумаў, Боже, каму патрэбны мае архівы, спаміны? Хоценька стаў занатоўваць. Волай рукой, і я ўже мінчук у трэцім пакаленні. З'явіліся і дзеткі, і ўжо дарослыя внукі. Кіше пазамінулае стагоддзе. Я ў Мінск прыехаў мой дзед Голубіў з Брэст-Літовскай, бабкай Жышчынскай Марыя Дзянісаўнай. У 98-м годзе прыехалі сюды Клышкі. В 4-м годзе нарадзіўся мой ўже бацька. І я знайшоў дакументы в архівах Святадухава храма, яго ўжо зарэгістравалі як мінчука. Так вось, з чым кіруецца чалавек, каб кожны з нас пакінуў памяць і ўрэшце змог сябе ўцяміць на ўсё жыццё, не напасешся багаццямі, не зберажэшся і не прапусціш праз раток жыццёвых прысмакаў паток, прад гвалтам свету не схіліцца, за ворагаў сваіх маліцца, ісці дарогаю абранай, шлях выміраць Христовой раной. Віталь Сямашка гутарыў з паэтам Алесем Клышкам, аўтарам кнігі «Менская земля. Сямейны архіў».